Bijzondere nummers van Stevie Wonder. Aan het begin van deze aflevering van De Late Avond. You are the sunshine of my life. Op middernacht, De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Hallo, goeie avond. Goed dat je erbij bent bij deze aflevering van De Late Avond. Bomvol heerlijke muziek om de dag mee af te sluiten. En dat niet alleen, we hebben ook een paar leuke onderwerpen. Ah ja, dat dag afsluiten. Als je naar de herhaling luistert overdag, dan is dat natuurlijk even anders. Hè? Goed, waar gaan we het over hebben? De show. We gaan het hebben over ja, iets heel aardigs. Je kunt vanaf Drimmelen via Dordrecht en de Biesbos naar Rotterdam. Een hele avontuurlijke tocht. Althans, dat is de bedoeling. Met een hovercraft. Zo. Ja, het is maar net wat je wil natuurlijk. Het is een hele belevenis. Een ondernemer wil daar aan beginnen. Je hoort straks veel meer. Stichting Vrienden van de Hoop. Die is bezig met een vrouwenloop voor vrouwentocht. Dat komt eraan. Waarom doen ze dat? Nou, dat hoor je zo meteen in de show. En last but not least, we gaan het hebben over Esther Mooiman. En met wie gaan we het over haar hebben? Natuurlijk, met haar gaan we het hebben over haarzelf. Want ja, wie kan beter over zichzelf praten dan Esther Mooiman zelf? Ingewikkeld verhaal? Nou, straks wordt alles helemaal duidelijk. Dus blijf lekker luisteren naar deze aflevering van De Late Avond.

slide. So come on, let it go. Just let it be. Why don't you be you? And I'll be me. Everything it's wrong. James Bay, Let It Go. Nou, dat doen wij niet hoor. En Air Supply, Here I Am Just When I Thought I Was. Goed, we gaan het hebben over iets totaal anders dan de muziek. We gaan het hebben over vrouwen lopen voor vrouwen in Ouddorp. Stichting Vrienden van de Hoop, de stichting achter het initiatief Vrouwen Lopen voor Vrouwen, organiseren in 2018 nog een wandeltocht in Ouddorp. Op 22 september een ladies run en een kids run in Dordrecht op 6 oktober. En een herfstwandeling in Drenthe, jawel, een eindje van hier op 10 november. Jorne Kap van RTV Slogo sprak met Els van Weijen, mede-organisator van het evenement Vrouwen Lopen voor Vrouwen, op 22 september dus in Ouddorp. Als eerste vraag vroeg Jorre, wat houdt Vrouwen Lopen voor Vrouwen nu eigenlijk in? Vrouwen Lopen voor Vrouwen is een evenement met tochten door heel Nederland. En die worden georganiseerd. Nou, aan de ene kant willen we vrouwen gewoon een hele leuke dag geven. Het zijn mooie tochten met een high tina afloop. En aan de andere kant willen we er andere vrouwen mee helpen die het over het algemeen een stuk slechter hebben getroffen. Dus vrouwen die bijvoorbeeld verslaafd zijn of vrouwen die bezig zijn om uit de prostitutie te stappen. Dus de tochten zijn sponsorwandeltochten en met het geld worden deze vrouwen geholpen. Ja, een mooi initiatief. En hij is 22 september in Ouddorp, begreep ik. Dat klopt. Hoe ziet die route er ongeveer uit? Nou, de route is nog net uitgezet, dus ik weet nog niet alle details precies. Maar we gaan in ieder geval door Ouddorp zelf lopen. Een stuk door de duinen, een stuk door de polders. Het is een tocht van 15 kilometer en het grootste gedeelte is over verharde paden. Dus het is wel goed te doen. Nou, dat is mooi. Ik denk dat iedereen hopelijk zich hiervoor gaat inschrijven. Kan dat ook trouwens? Kan je nu al inschrijven? Je kunt je al inschrijven via vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. En op de site staat een linkje specifiek naar de tocht in Ouddorp. En de vrouwen kunnen zich inschrijven tot een dag van tevoren, dus tot en met 21 september. En ik las iets dat je ook met een team kan inschrijven, klopt dat? Dat kan ook. Als je bijvoorbeeld wilt wandelen met een aantal vrouwen uit je kerk, vrienden, familie, dan kun je samen een team vormen. Het is natuurlijk ook wel zo leuk om met meerdere mensen te lopen. Dus alles is mogelijk. Kijk, dat is goed om te horen. Wat zijn de kosten daarvan om deel te nemen? De kosten zijn €20. En met die €20 wordt alles vergoed wat de vrouw er ook weer voor terugkrijgen. Dus de accommodatie waar we starten en waar we ook weer eindigen. De vrouwen krijgen daar een high tea voor. En daarnaast is het dus de bedoeling dat ze wat sponsorgeld bij elkaar verzamelen. We weten dat mensen daar nogal eens tegenop zien. Maar ja, de praktijk valt erg mee. Ik heb zelf ook een paar keer meegelopen. En van tevoren denk je, moet je mensen om geld gaan vragen. Maar het is echt hartverwarmend om te zien hoeveel mensen vaak je daar eigenlijk mee willen helpen. En wij hebben ook als mensen zich aanmelden, krijg je ook een soort eigen pagina op onze website, waar je dan weer mensen naartoe kunt verwijzen, zodat ze daar het geld kunnen overmaken. En hebben jullie een bepaald streefbedrag in gedachten? Nou ja, dat wisselt per tocht. Vorig jaar hebben we in totaal €90.000 opgehaald over het hele land. Ja, dat is echt een prachtig bedrag waar heel veel vrouwen weer mee worden geholpen. En ja, het zou mooi zijn als we bijvoorbeeld in Ouddorp €5.000 kunnen ophalen. En meer mag natuurlijk altijd. Dan kan je aanmelden via de website. Ja, okay. Nou ja, daar wordt het helemaal uitgelegd. Er staat ook het programma voor de dag helemaal op. En daar kun je dus ook zelf een pagina aanmaken die je kunt gebruiken ook weer voor het sponsoren. Nou ja, lijkt me een helder verhaal. Dus neem zeker even een bezoekje op de website www.vrouwenlopenvoorvrouwen.nl. J'ai travaillé des années sans répit, jour et nuit, pour réussir, oui. Pour gravir, oh oui, le sommet.

Stephen Bishop hoor je niet zoveel van, eerlijk gezegd. Altijd een beetje op de achtergrond geweest, maar wel altijd met prachtige muziek. How am I? I might be you. Ik ben een beetje in de bodem, komt door de verkoudheid, dat hoor je waarschijnlijk wel. Hè? Charles Aznavour hoorde je voor met Mes Amères hier in de late avond. Charles Bolton komt eraan met How am I supposed to live without you? Want, dat is een mooie inleiding voor een ander prachtig gebeuren. Het zingen van Esther Mooiman. Zij schijnt, nou of blijkt, heel mooi te kunnen zingen. En daar gaat ze alles over vertellen. Na dus Michael Bolton. Proberen de boel niet weer door elkaar te gooien. Michael Bolton, tuurlijk. And how am I supposed to live without you? Muziek. Wie ook heel goed muziek kan maken en heel mooi is, natuurlijk. En we kondigden haar al aan, Esther Mooiman. Zij gaat over haar muziek in gesprek met Mariska de Vries. Esther Mooiman is zangeres en ze heeft een eigen zangschool. Maar ik wil graag meer over haarzelf weten. Welkom Esther. Hi. Jij bent zangeres. Wilde je van kind af aan eigenlijk al zangeres worden? Heeft dat er altijd in gezeten? Ja, zolang ik me kan herinneren heb ik altijd gezongen. Ik kom ook uit een muzikale familie met ooms en tantes die ook conservatorium of kunstacademie hebben gedaan. En ik wist tijdens de middelbare schoolperiode sowieso dat ik naar het conservatorium wilde gaan om echt er mijn beroep ervan te maken. En er zei niet een mentor van, weet je het wel zeker, er valt geen droog brood in te verdienen. Kun je niet beter een andere studie doen? Dat nee. Werd niet tegen je gezegd, het was duidelijk. Ja, nee, niemand heeft dat tegen mij gezegd. En ja, misschien ook omdat ik ook een muzikant in mijn familie heb. Ja, het is ook een vak. En het conservatorium is gewoon een mooie opstapplaats in de muziekindustrie. Dus dat leek mij heel logisch en mijn ouders ook. Ja, er was geen enkele tegenstand. Je wist het gewoon zeker. Je bent voor de voorzingen gegaan. Heb je daarnaast ook een instrument gedaan? Ik heb wel van kinds af aan al pianoles gevolgd. Klassiek pianoles. En dat is ook wel echt mijn basis geweest. Ik ben er wel op mijn 14e mee gestopt, maar dat ben ik nooit kwijtgeraakt. Dus dat was wel heel fijn. Ja, om liedjes te schrijven had ik gewoon de piano altijd bij de hand. En nu ook om leerlingen te begeleiden tijdens het lesgeven zit ik ook achter de piano. Dus dat is helemaal een mooie steun voor de zangstem, ja. Als ze het nog moeten leren. Ja. Ja. Je zei, ik schrijf ook liedjes. Ben je daar ook op school al mee begonnen, op het conservatorium, of deed je dat daarvoor al? Ja, aan het eind van de middelbare school begon ik wel met liedjes schrijven. En tijdens het toelatingsexamen van het conservatorium moest je ook een eigen moet je eigen werk laten horen. Ja. Dus ik ben ook met eigen werk aangenomen uiteindelijk. De eerste keer niet. Toen was het nog te pril, was ik net 18 en had ik nog een hoge piepstem. En weinig ervaring. En na 4 jaar heb ik het weer geprobeerd. Wat heb je in de tussentijd gedaan? Pedagogiek. Gestudeerd. Je moest toch wat anders doen en dat leek je toch ook een interessante studie? Ja, vond ik ook heel interessant en ook de psychologische kant daarachter. En ik kan de pedagogische kant nog steeds gebruiken bij het lesgeven, dus het had gewoon zo moeten zijn, denk ik. Precies, dat sluit eigenlijk heel mooi aan. Het sluit heel goed aan, ja. En ja, de tweede keer toelating, toen was ik 22 en toen werd ik wel aangenomen. Je verre toekomst, stel nou over een jaar of 15, hoe zie je het dan? Hoe ziet het er dan uit in die meest ideale situatie? Ja, in de meest ideale situatie bestaat Zangles Rotterdam nog steeds. En heeft het misschien ook nog een eigen gebouw in Rotterdam. Als vaste honk, zeg maar. Dat zie ik wel zitten. En ja, ik zou gewoon willen blijven ontwikkelen met On Stage. Dat is ons podium bij Zangles Rotterdam. Verschillende festivals en het hele jaar door op leuke locaties. Dus daar ben ik nog steeds mee bezig, dat uitgroeit. Dat je meer laat zien van je leerlingen eigenlijk. Ja, dat ik ze nog meer kansen kan geven om iets te doen. Ervaring op te doen op een podium. Ja, ja. Want het is bij ons wel meer dan alleen zangles volgen. We bieden ook masterclasses van bekende artiesten. En een podium echt om op te treden. Om je breder te ontwikkelen dan alleen het zingen. Ja. Ja. Ja. Ja. Mooi. Goed, als mensen meer over jou willen weten, is je EP nog ergens te vinden? Ja, sowieso. Op YouTube staat veel muziek van mij onder Esther Robinson. Dat is mijn bandnaam ook van mijn EP. Dus daar valt alles te beluisteren. En anders Esther Mooiman of anders natuurlijk de zangschool zanglesrotterdam.nl als je meer interesse hebt om het zelf te leren. Ja. Ik dank je heel hartelijk en ik wens je een mooie muzikale toekomst. Ja, jij ook bedankt. Ik sprak met Esther Mooiman over haar leven, hoe ze zover gekomen is en hoe ze tot slot haar eigen zangschool zo heeft kunnen ontwikkelen. Dank je wel. We gaan naar een nummer luisteren van je destijds uitgekomen EP en dat heet What If We. I think I made my point by calling you the other day. I think I got a load off my chest when you said my name. the other day. How was I supposed to go on if I didn't call you the other day? I guess we went our separate ways and it's fine with me. I walked away the other day. So it hurts the most just when you think you lost everything you loved. Damn, when I heard you break, I swear I will never make another heart stop beating. Oh, even if we're supposed to be together, babe, you just can't see. Sorry, it's just too little too late. Little things do matter in a way. It's overrated. Yeah, yeah. Well, take your time to think about what you lost. You never thought you'd be alone, no. It's okay to be on a different train of thoughts as long as you know your way home. So it hurts the most just when you think you lost everything you loved. Damn, when I heard you break, I swear I will never make another heart stop beating. Oh, even if we're supposed to be together, you're not enough, you know that you're not. Even if we connected in a way that would flow, what if we just let go? Maybe these years were not a waste. Maybe we learned and had to grow. No, dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Like a road that never Peter Cetera hier in de late avond met een van zijn mooiste, niet al te bekende nummer, The Next Time I Fall in Love. Straks gaan we het hebben over een hovercraft. Daarmee kun je vanaf Drimmelen via Dordrecht naar Rotterdam. En dan maak je een mooie tocht door de Biesbos. Is dat een goed idee? De ondernemer vindt van wel. Je hoort het zo meteen na Joe Cocker en You Are So Beautiful. Het is zo vreemd. Zo ontroerd tegen je worden gezongen, hè? Dan word je toch helemaal warm van binnen. Joe Cocker, you are so beautiful. Goeie avond, zeg. We gaan het over iets totaal anders hebben. We gaan het over de natuur hebben en een hovercraft die daar doorheen gaat. Hoe gaat dat? Je hoort het in een gesprek met Herman de Bruin. Als je door de Biesbos vaart, of misschien wel loopt, dan is het daar heel rustig. Natuurgebied, maar er gaat wel iets gebeuren. Er komt een hovercraft en die gaat daar rondom de Biesbos een beetje varen. Ik weet er niet alles van, maar degene die in de studio is, mijn gast Huib Snoek, die weet er alles van. Inderdaad. Een hovercraft in de Biesbos. Hoe bedenk je het? Nou, rond de Biesbos. Rond de Biesbos. Hij gaat vanuit Drimmelen. Vanuit Drimmelen, richting Dordrecht, Rotterdam. En Drimmelen ligt aan de overkant van de Amer? Ja, aan de zuidkant van de Amer. Ja. En de Biesbos ligt aan de andere kant van de rivier. Die rivier is 500 meter breed. Mm-hmm. Het is niet de bedoeling dat het ding in de Biesbos zelf komt. Daar is die ook te breed voor. Ja. Wij hebben de gedachte om met het apparaat van Drimmelen naar Dordt en Rotterdam te gaan en daar een soort vervoer te creëren naar bepaalde horecabestemmingen in Drimmelen. Zodat mensen de ervaring hebben wat een hovercraft is, wat kunnen eten en drinken in Drimmelen en dan weer teruggebracht worden. Ja, ja. En we kunnen ongeveer 20 mensen meenemen. Hovercraft in Nederland, mag dat? Wij gaan beginnen met de vergunningen aan te vragen. Oh, zover bent u nog niet. Zover zijn we nog niet. Hij is nog niet helemaal af. De motor is net gereviseerd. Die moet er terug ingeplaatst worden. Na de vakantie beginnen we daar weer mee. En dan gaan we eens uitzoeken wat de mogelijkheden zijn. Ja, ja. Dus, maar hij is dan straks bedrijfsklaar. Hij is en dan, bedrijfsklaar. Dan moet er een vergunning voor komen. Dan gaan we kijken bij Rijkswaterstaat. En als hun de mogelijkheid niet toestaan, dan proberen we op een plas in Drimmelen, een afgesloten plas, ja, het apparaat te gaan tonen en daar iets te doen met, ja, het apparaat. Ja, misschien kan dat dan wel. Maar is het de enige hoovercraft in Nederland of zijn er voorbeelden van andere hoovercrafts? Er zijn in Nederland wel kleinere hoovercrafts, maar net als deze is er volgens mij geen één. Nee. Er zijn er wel nog een paar in Engeland actief. Is het allemaal liefdewerk uit papier? Is het hobby? Het apparaat renoveren is hobby geweest. En heeft alleen maar heel veel tijd en geld gekost. En wij hopen daar toch iets mee te kunnen gaan doen. En of dat allemaal kostendekkend is, dat weten we nog niet. Nee, nee. We rekenen op 20 mensen, 50, 60 euro per persoon. Het is een project. Je moet er wel in geloven, hè? Ja, dat doen we ook. Dat zal wel, ja. Ik ben heel mijn leven al zelfstandig ondernemer. Ik heb een werf voor pleziervaartuigen. Ja. Dus ja, en ik vind dat ik in mijn leven behoorlijk succes gehad heb door al hetgene wat ik aangepakt heb. Dus ja, nu ben ik op een wat oudere leeftijd. En dan ik toch, heb, nog, toch nog een nieuw avontuur beginnen. Ik heb sinds 10 weken een zoon die het bedrijf over gaat nemen, is naar huis gekomen, heeft zijn baan opgezegd. Dus wij kunnen hier nu wat meer tijd in steken. Hebt u een website waar iets op staat? Ik heb of wel een Facebook-pagina? Website. Pagina? Ik heb wel een website, dat is www.jachthavendrimmelen.nl. En op die site zal het, als het apparaat de eerste testdrive heeft gemaakt, opkomen. Ja, ja, dan komt er een filmpje op hoe die eruit ziet. En hoe die, hoe die zich voortbeweegt. Over het water, helemaal over het water, kan naar Rotterdam, hè? Ja. Ja, ja, ja. Ja. Of je nou met een veerboot gaat of met deze, maar dit is spectaculairder. Ja. Hoe lang doet hij erover? Het gaat 3 kwartier, denken we. Mm-hmm. Want hij gaat 60, 70 kilometer per uur. Oké, dus dat is een behoorlijke snelheid. Ja. Dat is ook nog spektakel. Ja. En dat water spat alle kanten op, hè? Toch? Ja. Ja, zo is het. Ja. Ja. Een mooi project. En ik wens u daar heel veel succes mee. Want het duurt nog even voordat hij gaat varen. Maar we moeten de website maar in de gaten houden. Daar komt het allemaal wel op te staan, denk ik. Ja. Ik dank u wel voor het gesprek. Huib Snoek, hij is ondernemer en hij onderneemt nog van alles. Zelfs een hovercraft die gaat varen van Drimmelen. Hoe zeg je dat eigenlijk? Varen of vlaren of zweven? Wij noemen het varen. Varen, gewoon varen. Ja. En degene die het bestuurt noemen we machinist. Okay. Het is ook geen vliegenier. Nee, nee, nee, nee, het vliegt ook niet echt eigenlijk. Ja, nee, het gaat op het water nog. Ja. Ja, ja, dat is waar. Nogmaals, dank voor het gesprek. Graag en heel gedaan. Veel succes. Dank je wel. Take another chance, take a fall, take a shot. Het is te laat voor excuses. Ja, die ga ik dan ook niet maken. Hè? One Republic en Timbaland. Apologize. Dat was hem voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. Dankjewel voor je gezelschap. Ja, maandag is er weer een nieuwe aflevering van de show. En dan zorg ik dat ik hier weer ben om 11 uur 's avonds. Ja, je hoort de herhaling wel ergens anders op de dag, hè? Tot besluit van de show, Lionel Richie en hello. Nou, meer goodbye eigenlijk. Ik wens je een goede nacht, wel te rusten als je gaat slapen. En mooie werkzaamheden. Een goede wacht als je gaat werken, blijft werken. Are you somewhere feeling lonely, or is someone loving you? Tell me how to win your heart, for I haven't got a clue. But let me start by saying I love you. Thank you. Thank you.